أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قرآن دی ولستل فی جہنم خالدون بجہنم کیا میں شبئی بدلت وئی تلفح وجوہہم النار. اسے اللہ حالات د جہنم ذکر کئی بیان اللہ کئی داغ عذابن د جہنم. اللہ رب العزت فرمائی تلفح وجوہہم النار. ہر کل چی جہنم تا داخل شی نو بیاد جہنم اغا سزا و اغا اور بسنگ بی نو اللہ وی تلفح وجوہہم النار اوب پڑسی مخند دوی النار و اور. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. او دوی بھئی بڑی جہنم کے بد شکلا. تلفح وجوہہم النار لطح عربی کی ویلی کی پاڑ سوکتا. کلچی اوزے پور باندے اس وزی نسوخ پس اغا پاڑ سوک اکی او دا سی پولے پولے شی. چونکہ دوی بم جہنم تو غرزولی شوی وی دا پاس بطیور وی لاند بطیور وی مکمل با پاور کے رابند وی او گرفتار بوی او دا اور اغانسر بدائی چا اللہ وی مخون بے اپڑ سیگی تلفح وجوہہم النار اوب پڑسی مخون ددوی اور. وهم فیہا کالحون او دوی بی بڑے جہنم کے بد شکلا. اللہوی دا مخون بیدا سے بدرنگ شی دا شکلون بیدا سے بدرنگ شی. مثال لاس تیر سڑی نوچی نیس وزیدل یو شانتی خوچی کل اس وزی ناغب بل شانتی شی پاؤں متکڑے گا اول خکولی بھی خوچے اس وزی نویا بدرنگ شی. اللہ وی دا جی دا مخون با اور اپڑ سی او داغی نرست بد شکل بشی. وهم فی ها کالحون او دی بی پدی کے بد شکل دا مخ بے ولی پڑ سی گی او دا شکل بے ولی بدرنگی گی. نسور حج کے تاثر دی علت او ریدلو تو سور حج ہو گو رہے دین دا مخ کی سورت سور حج دا کم سورت چی مخ کی تیر شو سور حج آیت نمبر 72 التے اللہ علت ذکر کرے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ. او کلان چلوستے شی بدوی باندی آیاتو نزمونگا بینات واضح واضح تعرف فی وجوه الذین پی جنب تو پا مخون داغ کسانو کی چی کافران دی المنکر تریوالی اللہ وی بدی بیمانو باندی کلچ قرآن لستیشی کلچ دا قرآن بیان بکولیشی قرآن وضاحت سر لستیشی نو اللہ وی دی کافرانو دا مخون تریوشی تندے بدا سی تریو کی او دا شکل دا سی زان لبدرنگ کی یعنی قرآن پی بد لگی نو تندے بدا سی را تریو کی نو اللہ وی دنیا کی شکل تندے را تریو کو او دگرنگ شکل زان لدنیا کی پخپل بدرنگ کو اللہ وی جہنم کی بیدا شکل بدرنگ کو غم کواستا انتقام او بدلبت واخلم ننستان خلق بند کرل خپل نرازی یا خلق بند کرل از غمی مکوا یا ساده ستا انتقام او بدله اللہ وی زب اخلما زب اول دا مخون پا اور باندی او پرسو او اللہ وی دا شکلون بے بدرنکم تا ولی غم جن کی گی وهم فی ها کالیون او دوی بے بدی جانم کی بد شکلا اللہ ریتی منگو ساتی الم تکن آیاتی تتلا علیکم الم تکن آیاتی آیا نو آیات نظما تتلا علیکم چلستیشو بتاسو باندے فکنتم بہا تکذبون وے تاسو بدی بانی تکذیب کون کی الم تکن آیاتی تتلا علیکم اللہ رب العزت بوتو فرمائی دانن چی جہنم تراغے او دا شکلنم بدرنگ شو نو ولی دنیا کی زما آیاتون دا تنور آگلی آیا چا بیان دا تنوکڑے آیا سوک پیغمبر نور آگلے پاغا ما یو کتاب نور آلے گلے قرآن مجید آیا سوک عالم دا پیغمبر وارث نور آگلے چی تاوستے بیان کڑے وے علم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتون زما چلستیشو بتاسو باندے نو آیاتون خلستیشو قرآن خو ببیانی دو بیٹکو کی ببیانی دو اجرو کی ببیانی دو دفترون کی ببیانی دو جماعت کی بمولیان و صاحبانو بیانو لو خود دیکھو بہتا نکی ناستو کر کاغبیل جی کینے لگا قرآن بیانی گی نو دو دعا بم نکو لو ڈائریک بپاسی دو دغرنگی کتاب ہوتا دا قرآن اوے لچالا کا رازا درس قرآن دے انہا اوڑ گواڑی انہا نوڑ گواڑی رازا دا اللہ دا رزا دا پارا قرآن ازدکا نو دے خپل بم نرات لو او نور بم بندو لار کے بلا کر شیطان پشاند ولاڑو شیطان قسم خوڑ لیو لا قودن لہم سرات وکل مستقیم خامخا کینم بدویتا پلارستا نیغا کی اللہ تے دا اللہ پڑوان دی قسم خوڑ لیو یا اللہ ستا دی بندیانو تا ستا پا نیغ لار کے بکی نما او ستا دا نیغ لار نبے بندو ما شیطانان کب پیریانو کی وینو پا انسانانو کی می زکر سورہ ناس کی بتا سولو علی دا قرآن اخری سورتو من الجنت والناس دا پیریانو دا انسانانو نا شیطانان دو قسم دی یو الشیطان فی صورت الانسان شیطان پا شکل دا انسان کے او دویم الشیطان فی صورت الجن شیطان پا شکل دا پیری کے نو آگا دا جنات و شیطان ادا پیریان و شیطان اب تا تا وسوسا چھے مرا دا نمانیو آگا نمانیو دا دیو آگا دیو او کم چھے انسانی شیطان دے نا با تا تا پلار کی ولاریو تا با دا قرآن نبندائی تا با دا موز نہ بندئی تا با دا بلدنی کے دا کار نہ بندئی نو پوش چی دا شیطان دے نو دا ٹیم کی وای اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ دا وای نو شیطان با تخ دی او ستا مخ با صفا کی گی نو قرآن خو پلستیش و قرآن بیانی دو خو اللہ بوتی استاسو سحالاتو فکن تم بے ہاتھ و کذبون وے تاسو پدی بانی تکذیب کو ان کی قران خو بیانې دو خو تا وته نسبت د دروغ کولو کله به دی ویل دې د ځان نه لګیا دی د دروغ جن دی نو کله به قران ته دروغ ویلې چې نعوذ بالله من ذالک دا الله کتاب نه دی په نبی علیہ السلام دوه اعتراضونه کول یو اعتراض چې دی د الله پیغمبر نه دی دروغ جن دی دویم اعتراض دا کولو چې قرآن نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ کتاب نہ دے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان نہ جوڑ کرے قرآن وی ام یقولو نفترہ آیا وائی دوی جوڑ کو دے قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان نہ اس بم پتا دا دوی اعتراضو نہ کئی یو اعتراض دے رزان نہ لگیا دے دویم اعتراض دا دوی خپل کتاب دے نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ قرآن نہ دے دا اللہ کتاب نہ دے زکه چې په دې کې خو دوی وایي نوی نوی خبرې کوي نوی نوی مسئلې پکې گئی مونږړو چرته اورېدلې نه دي نو کاکا دا زما ګنا شو که ستا ګنا یو تن جاز نه لیدلې او په پیله ځلې جهاز ولیدو نو دی به څه وایي چې هولکو نوی شی راغلی دی اوس په نه دو په هوا باندې الوسي دی به دا وایي بلکې دی به دا وایي چې ما نه دی لیدلې دا خو ډېر زوړ دی خو ما پیله ځل ولیدو تا قرآن نه دی اورېدلې نو که اسی اور نو تا ته نو اخکاری نو خبر غواغ سد پاس سور لسو کالا زڑی خبری دی خو چونگی تی پا فیل ازل اور نو تا ته ذکر نو اخکاری نو دا زما گناہ شو کستا گناہ دا گناہ خو ستا دا چه دمر عمر دی پا غفلت کی تیر کو او تروس دی قرآن ازده نکو تروس قرآن تا ازگار نشوی و قرآن تا کی نناستی او سم اللہ توفیق ندر کئی او جاڑا اللہ تا دا پیش مری د پښمنی په دی وخت کې دعا ډېره ښه قبليږي او د روجمات نه دی مخکې وخت کې روجمات ته لږ وخت پاتې شي دې کې دعا ډېره ښه قبليږي او جاړه الله ته دعا وکا یا الله په څه ګنا دي نیولې چې ما خپل کتاب ته نه کینې الله نه بخنه وغواړه ورنه الله چې څوک وغواړي نو ری ولي خپل کتاب ته کینې هر چاله الله توفیق نه ورکوي چې ری ولي کینې بلکه سوک چی اللہ اغواڑی نو اغراو لیکین قرآن تا او دا ناس تا و تا سان کار کاری پی دا تاو سی راگلی ازان تا سپک مگو رے بلکه تاسو اللہ خاص کری او راوستی قرآن تے کینو لی ماو تاسو لتوفیق چا را کرے چا را کرے دے حضرت حود علیہ السلام وی وما توفیقی الا باللہ ندے توفیق دا بیان زما مگر پا امداد دا اللہ زکر لگے موتا سے اور دا توفیق چا را کرے اللہ را کرے ورنکا اللہ مونگ نخاص کولو نیرا وستو اس بچا رے کٹی کولی چا با کرکٹی کولی چا با انڈی جنگولی چا با گیمون کول چا با سکول چا با سکول اللہ کا ولی وی رو جلندو مونگ اللہ را وستو اقبل کتاب تے کینولو او دغرے بیا تقریباً پو وقت شو پوشوے پی تاسو پو وقت پوشوے تاسو دارے مونگ لگی آئیو اللہ مونگ لتوفیق را کرے ناستے مونگ تا آسان کرے الحمدللہ سم الحمدللہ زڑکی دا اللہ شکریہ دا کہ الحمدللہ ہوئے نو اللہ بوتا وی زما آیاتون لستیشو فکن تم بیہا تو کذبون وی تاسو بڑی بانی تکذیب کون کی نگورا دی بس ہوئے دی جواب اگورا قالو ابوائی دویم وبوائی دا جہنمیان ربنا ورب زمنگا غلبت علینا شقوتنا غالب شیوا پا منگ باندی بدبختی زمنگا وکنا قوما دوالین او منگا یو قوم گمراہان دیبوی یا اللہ پا منگ باندی زمنگ بدبختی غالب شیوا اللہ مونگ ڈیر بدبخت خلقو جستا کتاب تا نوناستا اللہ مونگ ڈیر بدبخت خلقو جستا کتاب ہم دروغ جن کولو ستا پیغمبر ہم دروغ جن کولو ستا دے کتاب یو بیان ان کے ہم دروغ جن کولو اس کو قرآن بیان ان کی تا بدبخت و یو زان تا خسڑے وئی یا ساتھ دا قیامت پورت پا جہنم کی بیا زان تا بدبخت بوئی ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ورب زمونگا غالب شوا پا مونگ باندی بدبختی زمونگا وکنا قوما ضالین او مونږه یو قوم گمراهان، الله مونږ ډیر گمراهانو. اوس خو ځان ته گمراه نه وایي، اوس خو قرآن والا ته گمراه وایي، اوس خو د قرآن عالم او د قرآن طالب ته گمراه وایي. یا سات به جانم کې به بیا ځان ته گمراهان وایي، خو بیا به څه فائده ورکي؟ بیا که ځان ملامت کی نو هغه ملامت به څه فائده ورکي؟ راشه دنیا کې ځان ملامت کا چې یا الله دومره عمر مې همداسې تیر کړی دی، الله بس زماره توبه وی، اوس وسو توفیق راکا، الله ستا تابیداری بکو، ستا د تابیداری کارونه بکوم، قرآن به زده کوم او خلکو ته به خیم عمل به بکوم. او په دې ملک سه چې په ټوله دنیا کې د قرآن د قانون د نفاذ دپاره کوشش بکوم. او که دا عهد و اراده ته اراده وکا او کلک و مصمم اراده وکا، یا ساته الله به تا ستا په دې اراده کې کامیابی. ته که هره اراده وکې او استاذ محترم کله کله وایي الله دې عمر لم کې برکت واچي، وایي ته وایه چې یاره زه به فسټ راځم، دې را روان امتحان کې زه به فسټ راځم. بالکل دا کلک اراده وکا او لږ ډیر خواري محنت شروع کا، یا ساته تا به الله په دې اراده کې کامیابی ته رسې، بالکل به تو فسٹ پوزیشن اخلي. خو چې ته کله کلک اراده وکې او چې نه اراده دې نوي کړې، په دې کلاس کې بتاسو لکان ګوره کړه، هغه وایي یاره دې ځل به زه ټاپ کوم، وایي که نه وایي بالکل و مغاله کې ټاپ کی پام مې وته کړه. دا ولې ځکه هغه کلک اراده کړې ده، ته کلک اراده وکړه قرآن به زده کوم، ته ګوره چې زده کېږي رته که نه زده کېږي. نو دې بوی یا الله مونږ ډیر بدبخت خلکو او مونږ ډیر گمراهانو چې ستا دا عظیم کتاب قرآن و مجید دام پرې خود، دا خدا سی کتاب دے چې فرشتو کله ووری دو اللہ پہ دا قرآن سے ایسا اولوستا سور طواہا یا سور یاسین، نو فرشتو ارمان کڑے دے او دغرنگ دی اخری امت لے مبارک بادی ور کڑے دا توبہ لی امتن تنزلو علیہا، مبارک بادی دی دا غا امت دا پارا چې دم رازیم کتاب قرآن با پی نازلی کی، موتا لے مبارک بادی را کڑے دا. خو یا ساتا د زر و قدر د زرگر سره وی، د زر و قدر د زرگر سره وی، د بوډه باز د بانسا باز بوډه اونی ولو، چې بانسا سره نو ډیر عزت مندو ډیر خیال ول ساتلو، خو چې کله د بوډه لاس تراغو د نا اهل لاس تا راغلو نو دا غ باز نه ول چرګ جوړ او د رنگ خراب تو رابه کو. کله چې یو شی د اهل سره وی نو یا ساته هغه برابری، خو چې کله یو شی د نا اهل لاس تراشی نو هغه خراب وته راشي. نن نن دا حد و اراده وکا، ورنه بیا د قیامت پورز افسوس او ارمان بکې، و کننا قوما دوالین او مونږ یو قوم گمراهان. سوره ملک نهم لسم یو لسم آیات کې وم تاسو ولې اوسې کراړو بیا ټیم بنا وخت شي. سوره ملک تبارک الذی نهم لسم او یو لسم آیات بیا ځان لو ګوره، چا جهنمیان به جهنم کې ارمان کوي او وای با هاي هاي ارمان، لو کننا نسمو او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. وای با هاي هاي ارمان چې دنیا کې م قران اورېدلې وې، بیا م په ځان پوکړې وې، نن به مونږ جهنم ته نور راغلی او په دې خپل جرم به اقرار وکي چې او الله زمونږ نه جرم شو خطا را نه شو. فسحقا لاصحاب السعیر، هلاکت دې دپاره د جهنمیانو. نه دلته م وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. راتلونکي سبق کې به انشاءالله وایو چې جهنمیان د دې نه پس بیا به الله ته جړو فریاد کوي، یا الله مونږ د دې جهنم نه اوباسي او دنیا تم واپس کی بیا به نیک اعمال کو، او بیا د الله وسره خبرې اترې شوی دي، خبرې اترې د غضب او د غصې دي. انشاءالله راتلونکي سبق کې داغه تفصیل او وضاحت وکړو.